W ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia. Sobota, 12 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bezkonkurencyjna Iga Świątek pewnie prowadzi w finale Wimbledonu. Podejmiemy wszelkie kroki, aby chronić interesy Unii, zapewnia szefowa Komisji Europejskiej po kolejnych celnych groźbach Donalda Trumpa. Niektórzy w górach przeceniają swoje możliwości. Sporo pracy górskich ratowników w Bieszczadach. Pierwszy set do zera. Iga Świątek pewnie prowadzi z Amandą Anisimową w finale Wimbledonu. Spotkanie śledzi Adam Malecki ze sportu, który jest ze mną w studiu. Myślę, że szokujący jest jak dotąd przebieg tego meczu. Iga całkowicie zdominowała rywalkę. Amanda Anisimowa jest bezradna. Amerykanka już ma 6 podwójnych błędów serwisu na koncie. Do tego 24 niewymuszone błędy przy 8 Igi. Polka weszła bardzo dobrze w mecz. Wręcz idealnie jest bardziej zdeterminowana, aktywna i przede wszystkim popełnia mniej błędów od rywalki. Forehand, backhand, volley, serwis, wszystko. Działa bez zarzutu. Anisimowa jest usztywniona i zestresowana, dużo piłek wyrzuca, dużo pakuje w siatkę, przewaga Igi jest miażdżąca. Pierwszy set minął ekspresowo. Anisimowa od pierwszego gema, kiedy serwowała, oddała inicjatywę, straciła podanie, od razu mieliśmy przełamanie w gemie otwarcia. Potem Iga utrzymała pewnie swoje podanie, było 2-0, kolejne gemy szybciutko padały łupem Polki. 6-0 i pierwszy set dla Igi w 25 minut. W drugim ten obraz się nie zmienił, proszę Państwa. Iga prowadzi 4-0, więc 6-0, 4-0 w wielkim finale Wimbledonu dla Polki. Adam Malecki, dziękujemy. Unia Europejska gotowa do działań odwetowych, ale też do negocjacji. Takie stanowisko przedstawiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w reakcji na zapowiedzi Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zapowiedział 30% cła na towary z Europy od sierpnia. O reakcji Brukseli Beata Płomecka. 30% cła na towary z Unii zaszkodzą przedsiębiorstwom, konsumentom i pacjentom. Po obu stronach Atlantyku, napisała w oświadczeniu szefowa komisji. Podkreśliła, że Bruksela podejmie wszelkie niezbędne kroki, by chronić interesy Unii, ale też stawia na dalsze negocjacje, by uniknąć wojny celnej. Zapowiedź 30% ceł to zaskoczenie. Od kilku dni w Brukseli można było usłyszeć, że skończy się raczej na 10% taryfach. Komisja Europejska będzie musiała teraz skonsultować z krajami członkowskimi dalszą strategię. Czy po ostatecznej decyzji Stanów Zjednoczonych zaakceptować ją, czy odrzucić, nałożyć cła odwetowe i z takiej pozycji negocjować zmniejszenie stawek. Ale to wszystko może skończyć się jeszcze wyższymi cłami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na co czekacie? Z takim hasłem ulicami Szczecina przeszedł 7 Marsz Równości. Idący apelowali o równe traktowanie osób LGBTQ+, i uznanie związków jednopłciowych. Osoby! Maszerujemy już drugi raz. Nas skłoniło? Solidarność z osobami LGBT. Żebyśmy w końcu byli jednością w tym kraju, a nie byli wytykani ciągle. Żeby oswajać ludzi z tym, że osoby LGBT są wśród nas wszędzie. My jesteśmy w Szczecinie. Szczecin i tak jest całkiem niezłym miastem dla osób LGBT. Uważam po prostu, że mogłoby tego być więcej, mogłoby więcej osób być otwartych na inne osoby niż normy, do których są przyzwyczajeni. Idziemy dzisiaj razem do równości! Kolorowy pochód wyruszył po 14 z Jasnych Błoni. Ulicami Szczecina przeszło około 1000 osób. Pierwszy tydzień wakacji pracowity dla ratowników GOPR-u w Bieszczadach. Ruch w górach jest spory, a niektórzy przeceniają swoje możliwości, relacjonuje nasz reporter Jakub Chodyniecki. Zgłoszenia były różne, powiedział mi Marcin Krężałek z bieszczadzkiej grupy GOPR. Mieliśmy około 16 akcji, głównie to były zachorowania, kilka urazów stawu skokowego, omdlenia. By uniknąć trudnych sytuacji w górach, warto się dobrze przygotować i nie śpieszyć, wskazuje Marcin Krężałek. Wziąć tą wodę, jakiś izotonik, być może coś ciepłego do picia, bo zawsze może się przydać, gdy pogoda załamie się. Dobre ubrania, dobre buty górskie. GOPR-owcy przypominają też o tym, by zainstalować w telefonie aplikację Ratunek, zanim wybierzemy się na górskie szlaki. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. Klimat. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z elektrowni słonecznych. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze kraju jest niskie. W północno-zachodniej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a w południowo-wschodniej dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej połowie kraju pochmurno i deszczowo, we wschodniej połowie przelotny deszcz i większe przejaśnienia, od 16 do 20 stopni, cieplej miejscami na wschodzie 22-24 stopnie, w Londynie słońce, zaglądamy na Wimbledon, który śledzi, finał Wimbledonu śledzi Adam Malecki. Blackout Amandy Anisimowej wciąż trwa, Iga Świątek prowadzi 6-0 w drugim, 5-0 w wielkim finale. Autopromocja. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Piszę do ciebie wiadomość. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kiepuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam do Trójki w niedzielę po 19:00. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Beko. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Dobry wieczór. Tygodnik muzyczny. Co, dojedziemy razem do końca Gema? No tak, piłka meczowa dla Igi Świątek. Serwuje. Przerażona tak naprawdę Amanda Anisimowa patrzy na to, co się dzieje. Patrzy na Igę. Serw, return, Iga nie kończy, jest out. No to będziemy jeszcze wracać do tematu na pewno, a my tymczasem przywitamy się raz jeszcze w Tygodniku Muzycznym. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska i Maciej Jankowski przy mikrofonie, także Adam Malecki, który obserwuje cały czas to, co się sportowo dzieje. Jest 6-0-5-0 obecnie, 40 do 30. No to jeszcze jedna piłka meczowa. Tak, tak jest. Znowu serwis Igi Świątek, jaki będzie return Amandy, jest wymiana. Amanda całkiem dobrze podtrzymuje teraz tę wymianę. Jakby to była rzeczywiście piłka ostatniej szansy. Piękna wymiana, długa, najdłuższa w tym meczu. Iga kończy mecz. Jest zwycięzczynią Wimbledonu. Naprawdę historyczna chwila, która się wydarza na naszych oczach. Pięknie jest mieć taką zawodniczkę. Nie udało się to Jadwidze Jędrzejowskiej, nie udało się to Agnieszce Radwańskiej, Polka pierwszą zwycięzczynią Wimbledonu. Amanda Anisimowa, myślę, że załamana, będzie jej się śnił ten mecz przez całe życie, ale kto wie, to jest wielki talent. Jeszcze będzie na pewno miała okazję, żeby wygrać. Są z tego samego rocznika, a Iga potem jak wygrywała US Open, czterokrotnie French Open, teraz wygrywa także na trawie Wimbledonu. Piękna chwila, historyczna. I bardzo w każdym celu tak naprawdę dobry mecz Igi Świątek, właściwie bezbłędny. Tak, nie było błędu. Adam Malecki relacjonował poza tym, że to, co dzieje się w ramach Euro, piłkarek, tak też Wimbledon, no i oczywiście zwycięstwo Igi Świątek. Bardzo ci dziękuję. Ja także dziękuję. Możemy być dumni z naszych pań. We'll be right back. Nawet Courtney Cox znalazła się na trybunach i pogratulowała Idze Świątek. Courtney Cox, czyli Monika z Friendsów, jak to ustaliliśmy już przed momentem z Adamem i Kasią. Amanda Anisimowa pokonana przez Idę Świątek w finale Wimbledonu, choć na pewno jeszcze powróci niejednokrotnie na te największe korty sceny w cudzysłowie. No i myślę, że jeszcze nie jedno zwycięstwo przed nią. Tymczasem to New Dad na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego, czyli cały czas w tonie mocno gitarowym. No i przy tych gitarach pozostaniemy, bo wielki powrót, który no jest w zasadzie powrotem, bo kilka lat minęło od ostatniej płyty, no ale nigdy ten zespół nie przestał być zespołem aktywnym de facto, bo mowa o Deftonesach, którzy poza tym, że zapowiedzieli nową płytę, która ukaże się w sierpniu, no to wczoraj opublikowali singiel. Nowy singiel My Mind is a Mountain. Singiel taki, jaki sobie wymarzyłem. No i wymarzyłem sobie też koncert. Trochę podejrzewałem, że może się szykować coś na 2026 rok, bo Deftonesi w tym roku no, wyprzedają największe sceny w swojej karierze. To jest jeden z tych zespołów, które przeżywają absolutny renesans swojej kariery, a to wszystko ze względu na tę nostalgię związaną z początkiem XXI wieku w muzyce, ale w ogóle także w kulturze. No to teraz zagrajmy Deftonesów z nowym singlem wczorajszym, no i zapowiedzią koncertu pierwszego w Polsce, który już na początku lutego przyszłego roku. Gosiaś na posterunku, bardzo dobrze, bo przecież 2011 rok się kłania, no i koncert Deftonesów wtedy w Warszawie, to w ramach jednego z festiwali. No a teraz zawitają do Polski ponownie, to będzie początek lutego 2026 roku. W 2022 mieli się pojawić, wtedy koncert został odwołany i mam nadzieję, że do tego lutowego już dojdzie, choć wszystko na to wskazuje, że zobaczymy się wtedy pod sceną. Deftonesi powracają i w sierpniu 22, dokładnie sierpnia, nowa płyta Private Music. To w oczekiwaniu, żeby jeszcze trochę pobudzić te emocje związane z płytą, coś z White Pony zaproponuję. Like I want Yeah. rozbudowane są pokłady tej kreatywności muzycznej w głowach Chrisa, Nicka i Johna, bo to oni właśnie na trio Go Go Penguin się składają obecnie. Od 2012 roku aktywny zespół, choć pewna zmiana w składzie stosunkowo niedawno się wydarzyła, no i to jest fragment drugiej płyty w tym już obecnym składzie, czyli Chris Illingworth, Nick Black i John Scott na perkusji. To jest ten najświeższy członek. Miałem okazję być dwukrotnie na koncercie tego zespołu, raz udało mi się z panami porozmawiać, no i bardzo dużo z tej rozmowy wyciągnąłem takich rzeczy, które sugerują ten kierunek muzyczny, w którym podążają od już ponad 10 lat, bo to wszystko jest gdzieś zakorzenione w jazzie, ale jazzem to na pewno, tego na pewno nazwać nie można, bo jest tutaj znacznie więcej niż tylko jazz. Cinematic to jest takie słowo ładne w języku angielskim, które pasuje bardzo do tego, co panowie tworzą. Jest to muzyka, która pasuje bardzo do ścieżek dźwiękowych. Zresztą oni też pracują nad muzyką do filmów i myślę, że kiedyś usłyszymy ich dźwięki w jakichś wielkich produkcjach, być może oscarowych. Bardzo bym sobie tego życzył, no bo na pewno jest to materiał godny takich wielkich scen. Absolutnie perfekcyjni na żywo, podobnie jak na płytach. Go Go Penguin to jest zespół, który naprawdę warto jest obserwować i do tego zachęcam. Tutaj razem z nimi Manchester Collective, bo to jest, przypomnę, zespół brytyjski. Go Go Penguin oczywiście. Jazz i pochodne. Wrócę teraz do ubiegłotygodniowego openera. To było jedno z wielu wydarzeń muzycznych, które relacjonowaliśmy na antenie Trójki na bieżąco. Równolegle także inne brzmienia w Lublinie. No i spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu w Tygodniku Muzycznym wspólnie z Bartkiem Chacińskim, który był w Lublinie. Ja byłem w Gdyni i wymieniliśmy te wrażenia z trwających wówczas festiwali. Moim zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o koncerty openerowe w tym roku, był koncert, na który no, czekałem bardzo długo. Linkin Park akurat jest poza kategorią, no bo to był koncert marzenia ze względu na nostalgię, zwłaszcza z dzieciństwa i czasów nastoletnich, ale to, co zrobiła Little Sims, no to naprawdę wyjątkowa rzecz. Oh, all my life been a black sheep. All my life been the black keys. True, I never really was a bad breed. Daddy probably rolled for me an athlete. Man, that nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. I've been feeling real low, nigga low key. How a brave heart feeling so weak. Tattoos on my passport, no sleep. This is what you ask for, don't weep. Don't whinge, man, I'm here and I won't leave. All I wanna do, make songs, blow trees. Wouldn't be honest with myself if I don't speak. So I make the point to address them, like you know me. Got me believing in Buddha, the more I proceed. Oh, this life isn't guaranteed. All my life felt a cold breeze. In and out, but staying up and never down. You hearing me now? Give me some time and a little space, I'll figure it out. They wanna know my whereabouts and who I'm around. Been in one enough of time, trying to find a way out. You can hear it in my rhymes, I'll be thinking aloud. I'ma be ghost for a minute. Don't get in your feelings, I ain't even wrote for a minute. Not a single lyric, man, I got a life. That is crazy, most cannot live it. See, I'm trying to sabotage me. Got me fucking livid. All my life been a black sheep. All my life been a black keys. True, I never really was a bad breed. Daddy probably wrong for me, man, I nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. Oh, phone rings and I'm missing everyone. All I hear him saying is, look what you become. This is what you signed up for. You forget. This is what you get. This is what you get. All these eyes in the front row. Hella pure souls in the front row. Remember seeing J. Cole, I was in the front row. Couldn't move, was an awe if you must know. Still struggling to find who I trust though. All my life in the cut though. All my life caught the bus home. Through the north side, then I got a pedal bike. Mommy flipped when I got home. Like people get killed out here, but mommy, I'm a rider and a fighter. Never been a dickhead in life, don't ever try me. Don't get it confused cause I'm humble and I'm quiet. Loud niggas step into Sims and get silenced. I ain't gotta say how when it don't involve violence. Though I got G's that are ready and here for it, but there's no need. I just want peace. Take me higher, get an eight from the supplier. Make your mind up what you need, what you desire. Niggas hating, but it's cool, man, it's a minor. I just do me in my own lane, I'm the driver. 23 feeling older and I'm wiser. All my life been searching for what I die for. Guess I am the one, the people I'ma fight for. Surely you should know what you rep, know who you ride for. All my life been a black sheep. All my life been a black kid. Sure, I never really was a bad breed. Daddy put you off of me, I think. Man, that nigga move like a taxi, yo. All my life in the back. see ya. We talk about life, is it that sweet, ya? All these eyes staring at me, ya. All these offerings and I'm missing everyone. All I hear him saying is, look what you become, ya. This is what you signed up for, you forget, ya. This is what you get, ya. This is what you get. Ten koncert też niewątpliwie był spełnieniem marzeń. Przegapiłem wizytę w Londynie niestety, kiedy to grała jeden z największych swoich koncertów, ale teraz no, już nie mogłem tej okazji przepuścić. Little Sims na Openerze w ubiegłym tygodniu był to koncert piękny, ona sama wypadła genialnie, ale faktycznie mam takie marzenie, żeby zobaczyć ją jeszcze kiedyś z całym zespołem, nie tylko z basem, nie tylko z klawiszami, syntezatorami, ale także z perkusją, być może z sekcją dętą, z gitarą, z chórkami, może kto wie. Myślę, że materiału ma tyle, żeby zaprezentować go w takiej skali pełnego zespołu, że naprawdę mogłoby to być wyjątkowe. Ale jestem tutaj może nieobiektywny, bo jestem wielkim fanem Simbi już od wielu, wielu lat. Ostatnio nawet zacząłem oglądać serial Top Boy, takim o londyńskim półświatku, mówiąc najogólniej przestępczym. No i tam właśnie Little Sims wciela się w Shelly, czyli dziewczynę, która opiekuje się mamu jednego z głównych bohaterów. Top Boy, bardzo polecam. W trzecim sezonie pojawia się właśnie Simbi w roli Shelly. To teraz sięgnijmy po jej nieco inny materiał, bo ona przecież też bardzo aktywnie działa w sferze muzyki elektronicznej. Tutaj mały przedsmak tego. This will be the realest story that I've ever told. This will be the brightest light that you ever seen. This will be the finest joint that I've ever rolled. This will be my best soul, you can see my scars. This will be my first name, always in my last. Marriage ain't really on the cards if you ask. Don't know names, but I might, no familiar face. Know your limit, know your worth, no personal space. Give me that, give me lemons, I'll make lemonade. It's a trap if they say they want you to be the same. Every single one of them I dated do the same. Figured out I'm better off just giving love to self. No one love you like I love you, baby, not to self. Don't be foolish, I'm the one that do this, not yourself. Got a deeper understanding than me, know yourself. Don't know names, but I might not familiar face. Say you're born to do this, but you ain't got what it takes. Damn sure in it, everything vivid. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life. And I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. Cheek kissing, get it popping in this party. Oh, you charming, but you a freak, you is nasty. In the bathroom, doing lines at a Charlie. I don't do drugs, but I ain't judging, it's nothing. Please don't kill my high, I've been getting on it for days now. Always on a vibe, you joining, always you coming. This is suicide, yo, don't let them tell you lies. Never thought that I would see the day, I'd be surprised. Nothing is a shock to me, you see it in my eyes. Everyone that's wrong, me put their bodies to the side. You will never know it's me, I pull up in disguise. Don't know names, but I might know familiar. Your face, everything you own, a singing name, it's all a stake. How the hell you get off in this life being fake? Fucking put the pen down and give us all a break. Damn sure in it, everything vivid. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. Ain't no squares up in my circle. Don't need rats, I don't need snakes. Try me if you want to fuck around and get replaced. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. I got one life and I might just live it. Wcześniej Backseat, czyli powrót do 2017 roku, a teraz One Life Might Live, czyli Drop Six, jedna z epek Little Sims. Te epki też cieszą się sporą popularnością, bo to jest ta inna twarz muzyczna Little Sims, dużo bardziej elektroniczna, choć na Drop Six tego aż tak nie było słychać jak na Drop Seven z roku ubiegłego. Też zachęcam do tego, żeby zbadać ten materiał. Ona zresztą też jako DJ-ka się udziela. Ostatnio w Nowym Jorku zagrała. Może też na set DJ-ski Little Sims kiedyś się uda wpaść. Kto wie. No to teraz znowu rocznicowo, ale tym razem nie cofamy się aż tak daleko, bo do ubiegłego roku. Metronomy z epką. Si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font des tas d'histoires pour un pansement, de cœur à cœur et tu t'entêtes pour le moment. Si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font des tas d'histoires pour un pansement, de cœur à cœur et tu t'entêtes pour le moment. Parce que they keep on trying to. Where you at? Are you at? Gotta keep contact high. Je t'oublierai dans un instant. Les autres font des tas d'histoires pour un pansement. De cœur à cœur et tu t'entêtes pour le moment. I know you wanna hear my verse too, my verse too. I do too. I'll make it a bold spot for you and you and you. Three times awake, I give, I take, I take. I patiently wait for my big break, my big break. It's gonna keep on coming. Je t'oublierai dans un instant. Les autres font des tas d'histoires pour un pansement. De cœur à cœur et tu t'entêtes pour le moment. And when you come back, if you come back, you'll never find a better catch, I can bet you. You have a little attitude, get it over with. I hate that I adore you, oh. Et si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font des tas d'histoires pour un pansement. De cœur à cœur et tu t'entêtes pour le moment. And when you come back, if you come back, better catch, I can bet you. You have a little attitude, get it over with. I hate that I adore you. There's love. wielkie zaskoczenie tego piątku, czyli płyta niespodzianka od Justina Biebera. Swag to jest taki powrót, jeżeli chodzi o tytuł, powrót gdzieś do lat 2014-2015, kiedy to słowo było na językach wszystkich w tym środowisku muzycznym i to było gdzieś tam słowo, które definiowało pewną stylistykę panującą, w którą oczywiście też wpisywał się Justin Bieber wówczas. A wczoraj ukazała się ta płyta i to 20 kilka nawet nowych utworów. Żeby nie skłamać, za chwilę zerkniemy, ile dokładnie tych nowych propozycji. 21, no i między innymi właśnie Dad's Love, czyli to, którego słuchaliśmy przed momentem, tej Lil B razem z Justinem, a wcześniej Metronomy, tak jak wspomniałem, to rocznicowo, bo w ubiegłym roku ukazała się płyta Posse EP Volume 2. No i z tej płyty, z tej epki Contact High, czyli Metronomy For Real i Miki dziś w tygodniku muzycznym, który jeszcze przez niespełna 20 minut na antenie Trójki. I teraz powracamy do tych nowości ze świata pewnych nisz około jazzowych, które oczywiście muszą pojawić się w tygodniku od czasu do czasu. Kokoroko, Time and Time z nowej płyty. Kokoroko, które będzie jedną z trzech płyt tygodnia w tym tygodniu nadchodzącym od poniedziałku w audycji Dobrego Dnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek będziemy sięgać po fragmenty płyty Tough Time Never Last. I tutaj no nie mogę się powstrzymać, bo przypomina mi się mem Tough Time Never Last, Only Tough People Last, ale to zupełnie inna historia. Tymczasem do lat 90. się cofniemy. Dziś mam taką fantazję w związku z tym, że wieczorem zespół Byty, jeden z najciekawszych polskich trip-hopowych zespołów, występuje w Warszawie. Zechciałem cofnąć się do tej jednej z pierwszych płyt trip-hopowych polskich, płyty nagranej przez Kasię Nosowską. To jest Puk Puk i rok 96. Dziś z tego albumu nagranie O papierkach wyciągamy. Jeszcze 15 minut z tygodnika muzycznego i będą nowości muzyczne jeszcze przed 19, to na pewno. energii. Bledziutcy tym samym stajemy się. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się. Coraz słabsi całe siły o pomoc. Ktoś przybiega, lecz nie widzi nas chłoniętych przez ściany bieg. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się. Dobrowolnie umieramy z miłości każdego dnia. Pospolita ta śmierć nie zazna kpiny. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się, póki szepczesz imię. Nie lękam się, nie lękam się. Jest to bardzo wyjątkowa płyta, do której lubię wracać, choć nie robię tego tak często, jak myślę powinienem. Puk Puk, rok 96, solowo Katarzyna Nosowska z płytą trip-hopową, co zawsze bardzo mnie cieszyło. Zresztą polski trip-hop ma się świetnie, choć tych zespołów nie jest aż tak dużo, ale są naprawdę, naprawdę dobre. Jednym z nich jest zespół Byty, który dziś wieczorem przypomnę w Warszawie. 3D Country to była także bardzo dobra płyta, która sprawiła, że zespół GIS trafił na szczyty list przebojów wielu. No i teraz powracają z zapowiedzią płyty kolejnej. Taxes to jest ich nowy singiel.